NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Epe in Gelderland heeft brand gewoed in de regenboogkerk. De muren staan nog overeind, het dak is grotendeels verdwenen. Er zouden geen gewonden zijn. Het is niet duidelijk hoe de brand in Epe is ontstaan. Bij een Israëlische aanval op een schoolgebouw in Gaza-stad zijn volgens Palestijnse bronnen zeker 7 mensen omgekomen. Volgens het Israëlische leger was het een commandocentrum van Hamas. De parlementsverkiezingen op Sint Maarten zijn gewonnen door de partij van oud-premier Jacobs. De verschillen met de andere partijen zijn klein. De nieuwe partij van de bedreigde politicus Arwin Dell komt niet in het parlement. Onder de vermisten van een zeiljacht dat gisteren zonk bij Sicilië is ook een topbankier van Morgan Stanley. Van de 22 opvarenden zijn 15 mensen gered, onder wie een Nederlander. ANWB Verkeersinformatie. De A27 Gorkum richting Utrecht is dicht bij knooppunt Everdingen. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels file vanaf Lexmond met ruim een kwartier vertraging. Omrijden kan vanaf knooppunt Gorkum via knooppunt Deil over de A15 en de A2. Dan staan er nog een paar andere files met over het algemeen wat minder vertraging. Zoals op de A6 Jouren richting Emmeloord tussen de afrit Sint-Nicolaasga en Oosterzee. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een bermbrand is de rechterrijstrook dicht. Verder is de N247. De weg Amsterdam-Hoorn. In beide richtingen dicht tussen Broek en Waterland en Monnikendam. Dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Je zou het niet verwachten bij dat ogenschijnlijk zo keurige land dat zich opwerpt als voorvechter van de mensenrechten. En toch, volgens de Verenigde Naties is Canada een broedplaats voor moderne slavernij. Wat gaat daar mis? Maar we beginnen in Chicago, waar de Democratische Conventie in volle gang is en Amerika op weg gaat naar de presidentsverkiezingen. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Let me ask you. Are you ready to vote for freedom? Are you ready to vote for democracy and for America? Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? President and Vice President of the United States. Op de conventie van de Democratische Partij in Chicago gaf een geëmotioneerde Joe Biden vannacht het stokje over aan Kamala Harris. Een groot spektakel waar alle vooraanstaande democraten hun zegje komen doen. En dat vooral de start moet zijn voor de laatste campagneslag. 76 dagen nog voor de presidentsverkiezingen in Amerika. Vanuit de VS, correspondent Laila Frank. Welkom Laila. En bij mij aangeschoven hier in de studio, journalist Casper Thomas van De Groene. Amsterdammer, welkom allebei. Laila, ik begin even bij jou. Het werd een emotioneel moment, hè, daar in Chicago. Je hebt meegekeken. Wat gebeurde er toen Biden het podium betrad? Heel lang applaus. Nou, eerst omhelste hij zijn dochter. Hij werd geïntroduceerd door zijn dochter. En ook dat was een emotioneel moment. Je zag hem de tranen uit zijn gezicht weggeven. En die zaal was... Ja, er zit heel veel lading in zo'n applaus. Het is de bedank, het is de opluchting, het is het eerbetoon. En het is ook de hoop voor een overwinning in november. En ik vond het een bijzonder applaus. Er was nog een ander applaus wat ik ook bijzonder vond, overigens. En dat was het applaus voor Hillary Clinton. Ja, die sprak ook, hè, gisteravond. Ja, zij sprak ook. En daar zag je ook, dat was eigenlijk een applaus waar, net zoals bij Joe Biden, ongelooflijk veel dank uitsprak voor al het werk wat zij had gedaan. Maar Joe Biden was natuurlijk het slotstuk van het spektakel, wat erg lang duurde overigens. En er zat heel veel emotie in. Ja, en die conventie is altijd natuurlijk een enorm moment voor de Democraten. Nu al helemaal. In plaats van Biden gaat Harris de kar trekken. Zij wordt de komende dagen officieel op het schild gehezen. Casper, wat is het dat die Democraten deze dagen vooral willen uitstralen met elkaar? Nou, wat ze vooral willen uitstralen is dat ze de laatste fase, de meest intense fase van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de campagne, ingaan als een partij met een duidelijk verhaal. Die weten wat ze willen, met een gezicht dat strijdbaar is. Kijk, die hele episode tot aan Bidens opstappen, ook al zeiden niet al te veel mensen dat in het openbaar, was gewoon een partij die een beetje met de handen in het haar zat. Biden was een zwakke kandidaat in de peilingen. Andere mensen vonden dat hij weg moest, andere mensen vonden dat hij moest blijven. Het was gewoon een rommeltje en Trump profiteerde daarvan. En ze hebben dat nu achter zich gelaten. Dus het is echt een soort, we hebben de knop omgezet. We hebben op het laatst toch even het stuur omgegooid. Maar ben jij verbaasd over al die energie, al dat optimisme dat ineens kennelijk toch in die partij verstopt zat en nu is komen bovendrijven? Nee, Laila noemde net ook al het woord opluchting volgens mij. Dat is voor mij de belangrijkste verklaring voor die ontploffing van positiviteit. En we hebben er zin in, beelden die je de hele tijd ziet. En het is een beetje, het wordt ook wel een soort witte broodsweken genoemd. Kijk, hierna moet het echte campagnewerk voor Harris gaan beginnen. Dus geef het ze nog even. Maar ik denk dat ze vooral gewoon ontzettend blij zijn dat het erop lijkt dat ze gewoon weer een fighting chance hebben, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Want die was het tot kort geleden nog niet. Nee. Laila, hoe is dat in Pennsylvania? Een van die swing states waar veel vanaf gaat hangen, straks in november en waar jij nu dus bent. Is dat enthousiasme voor Harris onder die democratische achterban daar ook zo groot? Ja, absoluut. Ik vind het echt. Ik ben even een maandje in Nederland geweest, maar het verschil met een maand geleden is enorm. En dat merk je bijvoorbeeld, ik liep even een rondje in de buurt en dan er is een campagnekantoor geopend van de Democraten. En daar zien ze een verviervoudiging van het aantal vrijwilligers dat zich heeft aangemeld. De verzoeken voor de borden in de tuin zijn niet aan te melden. En dat is anders dan op een normaal moment in de zomer in een politiek campagnejaar. Dus daar merk je het heel erg aan. Contacten hier die erg on the fence zaten, die het echt niet wisten, die met Joe Biden in hun maag zaten, die zelfs overwogen om hun partijlidmaatschap op te zeggen, die nu vol meedoen aan de race. En je merkt het ook aan de politieke campagnes. In de 6 dagen dat ik hier nu ben, is Donald Trump al 3 keer in Pennsylvania geweest. J.D. Vance 2 keer, Kamala Harris en Tim Walz ook al 2 keer. Dus de campagnes voelen ook dat hier winst te behalen valt en dat er iets gebeurt. En vooral, Casper zei het ook al, dat het weer echt een race is. Maar grote vraag is natuurlijk, Casper zei net, gunnen ze nog even dat optimisme bij de Democraten? Weet Harris dat momentum vast te houden? Maar vooral ook, gaat het haar lukken om een brede groep kiezers aan te spreken? Wat zie jij daarvan, Laila? Op wie richt Harris zich daar vooral bij jou in Pennsylvania? Hier richt ze. Ik zit in een van de voorsteden van Philadelphia. Nou, hier wonen veel jonge gezinnen. Hier zitten veel vrouwen, die voorstedelijke vrouwen die in 2016 voor Donald Trump stemden en in 2020 voor Joe Biden. Dat is een hele belangrijke groep in Pennsylvania. En zeker hier in Philadelphia heb je een hele grote groep Afro-Amerikaanse kiezers. Daar richten ze zich op. Vrouwen, jongeren. En vergeet Tim Walz niet. Want Tim Walz is ongelooflijk belangrijk voor eigenlijk meer de westelijke kant van Pennsylvania. Waar het oude industriegedeelte ligt. Pennsylvania kent ook veel veteranen. En daarin, in het spreken van de taal van de westelijke industriegebieden, de taal van het Midden-Amerika, daarin is Tim Walz weer heel erg belangrijk. En eigenlijk het enige wat er ontbreekt aan kiezersgroepen die belangrijk zijn voor de Democraten in Pennsylvania is een aanzienlijk deel Hispanics, Latino-stemmers. Die heb je hier niet zoveel. Maar voor het overige zet Harris eigenlijk in, of zet de campagne in, op wat ze hier dan die Obama-coalitie noemen. Een goede mix van de middeninkomens, Zwart Amerika, Jong Amerika. En bij Harris onderschat de vrouwen niet. De energie die er is bij vrouwen, die groter is dan zij eigenlijk. Omdat het ook gaat over het doorbreken van, hè, weer een race met 2 mannen van een zekere generatie en een zekere kleur. Die energie is groter dan Harris alleen. Maar nou richt Harris zich dus vooral op de werkende Amerikanen, de middenklasse, horen we jou zeggen, Laila. Casper, als het gaat om die economische plannen waarmee Harris juist die kiezers voor zich hoopt te winnen, ik las ook wel vrij felle kritiek van economen in de Financial Times bijvoorbeeld. Wat zijn de zwakke plekken van Harris als het gaat om hoe ze die economie voor al die mensen wil aanjagen? Nou, de zwakke plek waarvoor mij jij nu ook direct refereert is dat ze zegt, ja, ik wil iets doen aan hoge prijzen en bedrijven die te veel woekerwinsten maken, met name als het gaat om levensmiddelen en andere supermarktproducten. Dat riekt dan al snel naar overheidsinmenging in de economie. Nou, dat doet het over het algemeen sowieso niet zo goed in Amerika. Het is ook een makkelijk doelwit meteen voor de Republikeinen natuurlijk, die Harris sowieso als een halve communist willen afschilderen. Kijk, over het algemeen, Harris is nog niet een heel erg uitgekristalliseerde kandidaat. En ook dat economisch vraagstuk, dat is heeft nog heel lang opengelegen en begint nu langzaam ingevuld te worden. En eigenlijk, wat ik er tot nu toe van heb gezien, lijkt het behoorlijk op dat wat Biden ook al heeft gedaan. Meer ondersteuning voor gezinnen. Ze heeft ook duidelijk geluisterd, laten we zeggen, naar de echt progressieve vleugel van de partij. Die zegt, ja, die grote bedrijven die zoveel winst maken, room daar nou eens wat meer van af. Ja, maar dus lees ik, met juist die plannen jaagt Harris het bedrijfsleven in de gordijnen. Terwijl daar juist ook die gematigde republikeinen zitten, die ontevreden zijn met Trump en die misschien wel te winnen zijn voor de Democraten. Ja, dus ik denk ook dat daar wel een klein electoraal risico in zit. Dat er bepaalde kiezers zijn die zeggen, ja, dit vind ik toch wat afschrikwekkend. Maar als je dit niet doet, als je een meer republikeinse variant van het economisch programma afdraait, of iets wat een beetje vlees nog vis is, dan ben je ook een hoop kiezers kwijt. Ja, Laila, intussen staan voor de deur van dat convention center in Chicago duizenden mensen te protesteren tegen de steun van de VS aan Israël in de oorlog in Gaza. Op dat punt, kan Harris hen nou een geloofwaardig antwoord bieden? Ik bedoel, ze kan natuurlijk niet te veel afstand nemen van Biden, lijkt me. Nee, en dat doet ze ook niet. En wat je ziet ook in de commentaren en ook in gewoon wat zij zegt, is haar toon is anders. Zij steunt Israël nog steeds in het verdedigen van zichzelf. Maar ze is ook heel kritisch. Ze benadrukt de schending van de mensenrechten veel meer dan dat Joe Biden dat doet. Maar het blijft een enorme balanceeract. En ook daarin zit een electoraal risico. Wat je wel ziet is dat zij bijvoorbeeld praat met de vertegenwoordigers van de demonstranten op de conventie. Die krijgen dan 5 minuten, dus daar moet je je niet al te veel bij voorstellen. Maar ze geeft ze wel een plek. En ik denk dat dat ook in de manier waarop zij omgaat met de protesten een verschil is met Joe Biden. Als er geprotesteerd wordt op haar campagnebijeenkomsten, wat ook gebeurt, dan geeft ze ze altijd ruimte en ze geeft ze een plek. En op een gegeven moment zegt ze dan, iedereen moet gehoord worden. Maar nu is het aan mij. En zij heeft daarin net iets meer, ja, hoe moet je dat noemen, smeermiddel, charme dan dat Joe Biden dat heeft. Hmm. Maar ook hiervoor geldt, in essentie beleidsmatig, net als economisch gezien, zit er niet heel veel lucht tussen. Dus het zit hem heel erg in de toon en in waar ze de accenten legt en waarin ze ook wil laten zien dat ze de kant van de Palestijnen ziet. Ja, deze week, Casper, natuurlijk alle ogen gericht op de Democraten, maar dan even naar het andere kamp. Lukt het Trump nou grip te krijgen op zijn nieuwe tegenstander? We zien natuurlijk vrij heftige aanvallen op Kamala Harris van zijn kant. Ja, ik vind dat de Republikeinen wel een beetje zoekende zijn, hoor. En eigenlijk sinds Biden is opgestapt. Ik bedoel, een zwakke kandidaat is natuurlijk hun gedroomde tegenstander. Dus Trump is zijn favoriete boksbal eigenlijk wel kwijt. En wat ik zie dat Trump toch voornamelijk aan het proberen is, inderdaad, het is toch een beetje het oude republikeinse playbook van het zijn radicale liberalen en socialisten. Het is allemaal nog niet zo, het komt nog niet zo heel hard aan, merk ik. Of in ieder geval is het schild van het positieve gedachte en gevoel dat de Democraten hebben weten op te werpen nog best wel robuust. Mm. Biden was ook impopulair. Dus dat was gewoon heel prettig voor Trump. En hij ziet dat Harris populairder is. Of in ieder geval een stuk populairder. En het is als dat we zeggen, de campagne van de boosheid en zeggen, Amerika is een puinhoop en het is hier allemaal verschrikkelijk. Daar hebben de Democraten nu iets over tegenover gezet. Toch, het lijkt inderdaad een klein beetje op de hoop en het kan allemaal beter, die we nog wel eens uit eerdere democratische campagnes kennen. Dat is een heel duidelijk contrast. Dus ik zie eigenlijk dat Trump daardoor juist veel meer verhardt in zijn normale manier van doen. En dat hele aanvallen, dat hele scherpe. Maar echt vernieuwing, moet ik eerlijk zeggen, heb ik nog niet gezien. Nee. Laila, hoe is dat bij jou? We hadden het er net over, hè? De komende tijd zijn zowel Kamala Harris als Donald Trump vooral onderweg in de swing states. Pennsylvania is er natuurlijk één van. Het industriële gebied in het noorden, in de Midwest. Hoe is het enthousiasme voor Trump daar? Wat merk jij daarvan? Nou, ik was zaterdag op een Trump rally hier 2 uur vandaan. En dan is het als vanouds. Je moet daar lang in de rij staan. Buitenlandse media krijgen ook geen persaccreditatie meer. Dus dan sta je daar een paar uur tussen. Dan sta je wel tussen de hardcore Trump-fans. En dat enthousiasme is niet minder geworden. De grote vraag blijft, weet Donald Trump met deze campagne die twijfelaars in die gebieden aan te spreken? En Wat heel erg werkt bij de echte Trump-aanhang. Ook een beetje in het experiment van de Republikeinen. Van hoe vallen we haar naar aan? In aanvulling op Casper. Dat is niet alleen het links-socialistische beleid. Maar dat blijft eigenlijk ook. Ze is verantwoordelijk voor de economie. Ze is verantwoordelijk voor immigratie. En ze is verantwoordelijk als onderdeel van de regering Biden. Voor de twee oorlogen in deze wereld. En als ik aan de macht kom, dan verdwijnt dat allemaal met 3 telefoontjes. Felle aanvallen op haar als persoon. Camel Liar hoorde ik heel veel in de rij als bijnaam. Er ging een groot bord, er is een website opgetuigd met... Kamala, liegt tegen jou, ga er vooral heen. Mm. Maar ik was van de week ook in een klein dorpje in het midden in Pennsylvania... van oudsher zwaar republikein, 85% in de vorige twee verkiezingen... In nota bene een clubhuis voor veteranen. En daar sprak ik toch ook wel een aantal mensen... die iets meer moeite beginnen te hebben met Donald Trump. Die nog steeds on the fence zitten. Die zijn stijl niet fijn vinden. Voor veel van hen is de economische boodschap nog altijd de bottom line. Ja, gemene tweets, maar wel goedkope benzine stond op een aantal t-shirts. En voor veel van die kiezers blijft het, ja, als je het heel erg plat slaat, blijft dat het. Hmm. Dus dit een beetje een gemixt verhaal. Het economische verhaal en het immigratieverhaal. Daarvan merk je dat het bij die kiezers gewoon goed doet. Ja, Casper, dan zijn er dus nog die 4 staten in de zogeheten Sunbelt. Die ook in het zuiden meer liggen. Waar de bevolking snel groeit. Waar het steeds diverser wordt. Waar ook grote strijd om geleverd zal worden. Biden deed het bij juist dat publiek slechter dan Trump. Maakt Harris daar nou meer kans? Wat denk je? Nou, puur gezien naar de peilingen is het antwoord ja. Ze ligt iets voor, hè? Ja, en dit zijn allemaal staten, en dat verklaart ook waar we dit gesprek mee begonnen. De Democraten hebben weer een kans om te winnen. Dat komt omdat deze staten in één keer weer open liggen. Welke kans uiteindelijk opgaan straks in november. Ja. En de verklaring daarvoor zit hem in de opsomming die jij net gaf als het gaat om het kenschetsen van die staten. Ze zijn jong, ze zijn divers. En dat was een publiek dat Biden gewoon niet zo enthousiasmeerde. En Harris enthousiasmeert dat publiek wel. Ja. En daarmee is eigenlijk dat achterlopen van Biden... was bijna een soort aberratie als je kijkt naar hoe de Amerikaanse politiek... de afgelopen tijd gelopen is. Al die staten zijn de hele tijd superspannend geweest. Bij elke verkiezingen, laten we zeggen, sinds Trump voor het eerst heeft meegedaan. Dus het feit dat die staten niet meer meededen... dat het duidelijk was dat die naar Trump zouden gaan... dat was eigenlijk de uitzondering. Dus we zijn eigenlijk nu weer terug... naar waar het meestal is geweest. Een ontzettend spannende race waar ik in ieder geval op dit moment nog geen geld durf op te zetten wat er nou precies uit gaat komen. Wat denk jij, Laila? Gaat het Kamala Harris lukken om dat momentum vast te houden? Nou, 72 dagen was het. Dat 76. Is echt nog heel lang. We hebben gezien 76. We hebben gezien wat er in een maand kan gebeuren. Ze moet heel erg haar best doen om het vast te houden. We krijgen nog een debat. Je hebt eigenlijk altijd na een conventie gaat het enthousiasme stijgen en daarna daalt het weer even. Dus het lijkt me onwaarschijnlijk dat ze alleen maar op deze high blijft zitten. Maar net als Casper, ik ga mijn geld nergens op inzetten. En het is nog een hele lange weg tot 5 november. Over de Democratische Conventie waren dat Laila Frank en Casper Thomas. Dank allebei. Buitenland uitgelicht. In onze vernieuwde uitgelicht rubriek duiken redacteuren in het verhaal en personen achter het nieuws. En dit keer doen we dat in Canada. It's a Canadian program that's run for nearly 60 years, but now the United Nations is calling it out. A recently released UN investigation says Canada's temporary foreign worker program serves as a breeding ground for contemporary forms of slavery. Een broedplaats voor moderne slavernij, zo noemen de Verenigde Naties het Canadese systeem waarbij migranten tijdelijk worden toegelaten om in Canada te mogen werken. Uitbuiting, racisme en geweld tegenover buitenlandse werknemers zouden er aan de orde van de dag zijn. Redacteur, collega Abdou Bouzarda, jij bent hier ingedoken. Dat is geen malse conclusie van de VN. Ja, een stevige conclusie over... toch wel een ogenschijnlijke keurig westers land... die onder leiding van de premier Justin Trudeau... ook bekend staat als pleiter van mensenrechten wereldwijd. Maar echt nieuw is het niet eigenlijk, want ik ben in de mediaarchief gedoken en ik zag toch wel een flink aantal incidenten met arbeidsmigranten de afgelopen jaren. Ook voor de VN, voor de speciaal rapporteur Tomoya Obokata, reden om onderzoek in te stellen in het Noord-Amerikaanse land. Ja. En die kwam dus tot die stevige conclusie. En vervolgens zie je dat in de Canadese media er heel erg gechoqueerd wordt gereageerd. Ik sprak Chris Ramsrup van de Universiteit van Toronto, die onderzoek doet naar deze groep buitenlandse krachten. En ik vroeg hem of die verbazing in de Canadese samenleving over de conclusie terecht is. You know, the legal structure of migrant workers in Qatar is eerily similar, if not almost the same as Canada. Canadians could point their fingers at people across the world and claim that discuss and name their flagrant human rights violations, but they have a very difficult time pointing fingers at themselves and having a hard, cold look in the mirror. Ja, hij zegt het systeem die wij in Canada kennen, dat is eigenlijk min of meer vergelijkbaar met dat in Qatar. Nou, ik heb er niet voor gestudeerd, maar hij doet er echt onderzoek naar. En hij wijst ook erop dat die mensenrechten schendingen, die nu dus in waar wij dus tegen ageren in Qatar, dat eigenlijk ook geldt voor Canada. En Canadezen zijn als een van de eerste erbij om erop te wijzen. Maar als het in eigen land gebeurt, ja, dan wordt erover gezwegen. Ja, en extra saillant, want ze gaan dus ook zelf een WK daar organiseren in Canada. Ja, en veel van die migranten werken nu ook aan de bouw van voetbalstadions in dat land. WK 2026? Ja. Maar Abdou, schets nog even, wat voor misstanden gaat het precies om? Wat gaat daar nou mis? In het rapport van de Japanner Obokata gaat het om werkomstandigheden, slechte werkomstandigheden, gevaarlijke werkomstandigheden, arbeiders die niet mogen poseren, met heel veel mensen in een kleine ruimte moeten slapen of gewoon buiten slapen, maar ook sprake van seksueel geweld tegen vrouwen. En deze arbeiders werken voornamelijk in de agrarische sector. Bijvoorbeeld ook de Jamaicaan Dwayne, die ik gesproken heb. En die vertelde mij dat hij bijvoorbeeld met 14 man in een hele kleine kamer slapen of gewoon in de kassen, waar komkommers en paprika geteeld werd. Maar het ergste was het besproeien van de groenten met chemische substantie, waar hij heel erg ziek van werd. It's two person who spray, me and the next guy, what name Leo. Then time we spray something, when me sick, Leo would feel better like today. The next day when I feel better, Leo would sick. Ja, hij wisselde af met zijn collega Leo, waar hij naar refereerde. Hij zei, de ene dag sproeide ik en dan werd ik heel erg ziek. Mm. En dan ging de volgende dag mijn collega weer sproeien. En dan hadden ze ademhalingsproblemen, dus ze moesten elkaar afwisselen. En dat bleven ze gewoon doen. Ja, maar je vraagt je af, waarom gaan Dwayne en zijn collega's, andere migranten, niet naar de autoriteiten om te klagen? Of zoeken ze ander werk als dat kan? Ja, die vraag heb ik ook gesteld, onder andere aan Dwayne. En het antwoord is heel simpel. Als je klaagt, word je weggestuurd. Dat gebeurt ook regelmatig. Mensen die beginnen te klagen of ruzie maken met hun supervisor of baas, die worden zonder pardon teruggestuurd. En ja, Dwayne moest, net als die andere migranten, zichzelf in de schulden steken om naar Canada te gaan. En ja, je kunt ook niet een andere baan zoeken, want je bent verplicht om bij die werkgever te blijven. En om hoeveel mensen gaat het, Abdou, bij benadering die hier mee te maken hebben, onder dit soort erbarmelijke omstandigheden moeten werken? Daar was ik naar nieuwsgierig. Dus ik heb contact gezocht met een organisatie, Justice for Workers. Die houden zich bezig met uitgebreide arbeidsmigranten. En zij zeggen dat alleen al in de provincie Ontario elke dag wel 1 à 2 gevallen zich bij hun aanmelden. In totaal gaat het om ruim 200.000 migranten die zich alleen al vorig jaar in Canada zich gevestigd hebben. Nu is het natuurlijk niet zo dat ze allemaal uitgebuit worden, maar die organisatie Justice for Workers, die zei van het is meer regel dan uitzondering. Het gaat om arme mensen die geen kant op kunnen. Ze komen voornamelijk uit Mexico, Guatemala en Jamaica. En dit blijft gewoon doorgaan. Maar dus de vraag, gaat dit VN-rapport dan iets veranderen aan de situatie van deze arbeidsmigranten in Canada? De minister die hier verantwoordelijk voor is, die heeft gezegd dat hij gaat kijken wat hij kan gaan verbeteren. Maar de Canadese politiek zeggen van het is vooral een kwestie van rotte appels. Het is zeker geen regel meer dan uitzondering. Zij nemen ook afstand van de bewoordingen van de VN-rapporteur. Dat doen overigens de migranten zelf ook. Die maken ook bezwaar tegen de term moderne slavernij. Want die zeggen, kijk, het gevaar is nu dat het kind met het badwater wordt weggegooid.